an ta'allumiha wa ta'limiha aw qillati al-ihtimami wal inayati biha hatta nasa'a jilun la ya'rifu tilka al-aqidah wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha fayataqidu al-haq bil batil wal batil haqqa kama qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu an innama tanqudu ural islami urwa urwa iza nasa'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliyya mbokuy ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu moy sunu khutba moy asbabul inhiraf anil aqidati sahiha lan moy sababu julliti tay munuñu am pass pass bu werr munuñu am tawhid munuñu kennal yalla munuñu ko wetal lan moy sababu tay munuñu muccu ci bokale bokale guddi bokale beccëk pass pass yu deung yu jadd guddi ak beccëk lan moy sabab bi ikhwatal iman ku am setlu wala nga am gende ko wala ngay xol bu baakha bax li di pass pass julit yi da nga fek muy pass pass bu jadd li upp ci ñom pass pass bu deung li upp ci ñun li ñu fas ci seen xol yi la fa nek dafa wutek la yalla diglé nañ ko fas sabab ya nak li ci la bok ba ca jitu moy al jahlu bil aqida moy nit ñi dañu réré lan moy pass pass bu wër nit ñi dañu réré lan moy pass pass bu wër nit ñi dañu réré lan moy tawhid kennal yalla dañ ko réré ndax fi lu upp ci ñun kenn du ko jang da ngay juddu fekk sa papa ak sa yaay jullit lañ jeexna bal sax li upp ci ñun bañu juddo lañ leen di jangal bokale bañu juddo wala sax bala ñuy juddu yaay ji bamu ëmbé lire bi tak na ben téré bu ngand ci bit ci ndigam li wala ci biir bi lan lañ ko wax moy téré bi moy ar lire bi bamu juddo takal la xale bi ay ndombo indina juroom ñaari bantu balé indina paaka roof nako ci njaganaay bi néna li moy garder xale bi kon xale bobu mbokk yi su maggé ci lolu ci galaaj yoyu ci pettaw yoyu ci lam yoyu ci xaw yoyu ci wëñ yu wéx yoyu ak yu xonx yi fu muy mujjé moy mu nek ponkal muy bokale yalla tabaarak wa ta'ala kon sabab ba ca jitu moy al jahlu bil aqida as sahiha bi sabab al i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha lan motax pass pass yoyu alku rere giñ ko rere moy kenn ci ñun nangou ko jang bal kenn nangou ko jangale ken jangale wul tawhid ken nangul jang tawhid xol len senegal ni mu tollu ecole yi fi nek yeb yi ci upp tawhid buñuy jangale du dara kennal yalla lañ jangalul julit yi duñ ko jang duñ ko jangale bal sax même ci sunuy ndaje même ci sunuy khutba même ci sunuy conférence gaay dañuy laccé ban thème la buñ né tawhid ñu né wa attention dé bal sax yenn say ci koñ yi dañ la bala ngay def conférence da ngay indi thème bi ci chef de quartier bi ci imam bi ci diw ñu discuter ñu xol yow ndax li nga fi wax do agresser jaamu yalla yi lan nga fi wara wax ndax nañu kennal yalla lol day agresser jaam yi dem ci guddi rek mo ci muju ben waxtan buma don def buñu paré ben way jël micro mune wax bi dafa deugar amna wax yo xamné kèn war ko wax sénégal lutax nañu wétal yalla kèn war ko wax sénégal nañu bayyi bokalé nañu kennal yalla nañu xamné yalla amul dom amul nawlé amul dend sayyidina muhammad du moromu nit ñi ah lolou dafa metti dafa deugar li motax ñu nek ay bokalé kat li motax xamuñu yalla ñaka jang tawhid yonent bi sallallahu alaihi wasallam fukki at ak ñet la tok makka di jangale tawhid fukki at ak ñet lan lay jangale la ilaha illa allah lay jangale fukki at ak ñet mu koy jangal sahabatul kiram lolo tax gis ngeen wa makka ak wa medina sax duñu bon duñu ben ñi amone tawhid makka do ci gis nafiq fal la nafiqi de kon moy madinatul munawwar lutax teska wa makka ñu upp tawhid makka tawhid mo fa wacc alquran 114 sar la 92 ñu wacc makka yep ci tawhid lañuy wax 92 mo wacc medine ci sharia lay wax ak len ci tawhid waye li upp ci sharia lay wax lolo tax kennal yalla tabaarak wa ta'ala dañ ko wara jang waye dañ ko wara jangalé suñu jangalé wul naka lañuy wétalé yalla limuy tekki da ngay gis julit bi ci bir jakkaji waye ndig li mu ngi fess del ak ay ndomb ak ay xaw ak ay petaw ak ay bejeun loxo yaangi fess del ki lam soko waxé mu ne la man julit la ikhwatal iman bokku na ci li tax pass pass mu ñu ñoo wër moy qillatul ihtimam wal inayat biha ñak yitte wo neewal torop neewal solo kennal yalla ak neew nga xey senegal ba ngon deggo ñu ne yalla ak su nexe yalla ak diw rapidement demb ben jigen da fay jaay sabu bi wad mune señ diw mané ko waxal subhanallah mune suma xamone li de fi de duma fi jaay ah mané ko subhanallah ak señ diw lo djublu ci señ diw mu téé saabu bi bu mu yaq lolou yalla ko mën señ bi nga wo est ce ñewna nekku fi motax gis nga bokalé guddii ak beccëk té nit ñi bo leen di orienter di leen dello ñuy ñuurali kanam alquran wax nako wa iza zukira allah wahdahu izma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah so waxe yalla kessere nga gis xol yi commencé kanam yi commencé ñuul parce que xolal yalla rek nga wax kañ la nit ñi waron mer bo waxe sa papa bo waxe sa mam bo waxe sa kër bo waxe sa famille bo waxe sa bop bobu la nit ñi waron mer waye nga wax yalla nga gis nit ñi commencé kanam yi di soppeku allahu akbar rapidement ndaw si suma xamone li la de duma len jaay si ko bo ñu jaayul ñeneen jaay ñu so bokalé dañ lay wax bokalé nga ndax duñ la bayyi ngay dem safara kuy bokalé bo dé da ngay dem safara ta mbok yi qillatul ihtimam biha dañu yitt neewal torop ñak yitte wo kennal yalla tabaarak wa ta'ala lolou bamu amé hatta nasa'a jilun la ya'rifu tilka al-aqida motax ñu am ay génération ay nit yo xamne dañu juddu xamuñu yalla taw motax dekk bi xamuñu yalla parce que kenn duko jang kenn duko jangalé kenn yitté wowuko kenn topato wuko kenn léraluko nit ñi di juddu rek ñu leen di takal ay galaaj so xolé suñu buntu kër yi so xolé auto yi so xolé garage yi so xolé ndig yi so xolé mbag yi bo xolé bop lali billahi allazi la ilaha illa huwa sama portable mu ngi ci benn bejeen bo xamne benn jigen bo xamne dafa yëkëti la mu fekk fa bejeen bi suma leen ko wonane ñepp ngeen genn juma ci ngandum bejeen buñu def ay sagar yu wex tak bu mu deugar mu ne ma li la fekk sama ron lal barke demb lolu lan la lolou lan la lan lay tekki moy bokale lan lay tekki moy njabar lan lay tekki moy beug alak nitki lan lay tekki moy ñak gem yalla lolou mo am ci xel bi lolou mo am ci julli ni ay julli yoy julli di bokale ay julli yoy julli duñu kennal yalla motax jil la ya'rifu tilka al-aqida generation bo xamne xamuñu yalla wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha xamuñu lan moy opposer tawhid gis nga kennal yalla wetal yalla dafa am luko contre tawhid dafa am luko contre sunna dafa am luko contre yow nak legi bo xamul tawhid naka lañuy kennale yalla ci bokale bi rek ngay nek da ngay contre lolou motax su nit ñi waxe tawhid kennal yalla nga gis xol yi yeungu gaay commencé mer nangam ak nangam parce que lutax parce que xamuñu tawhid xana di ngeen fatte sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé makk ben baat la wax problème histoire commencé am ben baat kessé moy la ilaha illallah nañu kennal yalla gaay ne ko aj'altal alaha ilahan wahid inna hadha la shay'un ujab ne len la ilaha illa ñu ne ko yow dal ya yow da yow yalla yeb han ñetti téméri yalla ak fukki yalla ak ñet lañu am ci kaaba gi yow nga bëgg taxaw ne la ilaha illa allah yalla yoy yeb nga def len ben inna hadha la shay'un ujab lol de mbir mu doy war la lol du munta nek xana xamulen yonent yeb problème bi ñu am moy tawhid yonent yeb la wax yonent yeb bi yalla yoni sen problème modon nañu kennal yalla nañu bayyi xërem nañu bayyi bokalé nañu bayyi yalla mi ñuy utal ay ndend nañu bayyi yalla mi ñaan yalla ak lolu modon problème yonenti alayhi salam ikhwatal iman nit bu xamul contraire tawhid du mëna kennal yalla ba lolu amé lan mo juddou fa ya'taqidul haqq bil batil nit bu xamul tawhid day japp tiaxan dafa ne deug la mu dal dikoy gem mu gis deug mu weddiko wax lol la so xamul tawhid su yalla nekul sa xol xamo lan moy bokale xamo nan lañuy kennale yalla da ngay fekk tiaxan nga gem ko xolal tay senegal niñu gome xey suba soti ndox sa buntu keur gem nañ ko wala gemuñu ko gem nañ ko wala gemuñu ko limuy tekki moy gem nañ ko yeen ñep xam ngeen ne senegal budé 14 millions 13 millions yi dañuy soti ndox sen bundu keur lolou ban diine moko santane han ñaata ngeen di gis ci ay mbir yo xamne xam ngeen ne li bida la bokale la te ni ñang koy def wat ci nit rew mi gem nañ ko wala gemuñu ko wax yalla ak Allahu akbar dem ci bammelu nit diko ñaan han ñaata ñun ñëpp xam nañ ne loolu lañuy dund fii lu ko waral mooy ñàkk a xam dëgg moo tax waa ji gis caaxaan daal di koy gëm ba mu gisee dëgg mu weddi ko lu tax parce que xamul tawxid loola tax Omar ibnul Xataab mu ne radiallahu anhu wa ardaahu innama tanqudu ural usulaam ural islaami urwa urwa mu ne pas-pasul islam islam ay pas-pas la qawaid ash-shar'i ay pas-pas la julli wor joxe azaka añ makka sede yalla kenn la muhammad yalla ko yoni gem malaaka yi gem ay pas-pas la islam omar neena ku xamul jahiliya ku xamul ceddogo dem xamo ceddogi so dugge ci l'islam da nga yaq l'islam mana ku xamul won demb nañ do bokale kat yi don bokale nga xamne li bokale la so ñew ci l'islam do xam lolo tax sahaba yi ñom ñu mëna ragné parce que ñom bala ñu ñew ci l'islam dañu nekkon ay bokale kat yor ñetti téméri yalla ak fuk ak ñet mbok julit yi tomb bu ñëk ci li tax nit ñi seen pass pass yaq moy al jahlu bil aqida moy réré pass pass ñaarel bi moy ata'assub moy farfarlo ata'assub farfarlo lima alayhi al-aba wal ajdad wa tamassuk bi wa in kana batilan farfarlo ci lu suñuy mam ñe nekkon ak suñuy bayyi Allahu akbar man de sama bay man de sama mam man de sunu keur man de sunu xet ñun de sunu fami ñun de sunu keur ñun de sunu kilifa ñun de sunu serigne li lol mo ñu indil problème far far lo même bu fekenteene sunuy bay yoyu lañu nekkon du deug sunuy mam yoyu luñu nekkon di deug ñun dañ ko wara ngeub daati de mat ko ak sunuy deugaj dedet du lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul baqara aya 170 munew wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana munew nit ñi yow yonent bi alayhi assalam bo ne nit ñi wa iza qila lahum bo len waxe ittabi'u ma anzala Allah kay len ngeen top li yalla wacce li yalla wax kay len ci alquran ñew len ci sunna ndax lolou lu bon la ki taxaw na ñew leen ci yalla ñew leen ngeen wuy yalla ñew leen ngeen wuy yonent ki taxaw ne kay leen ñu top yalla kay leen ñu top yonent ndax lolou dafa bon lolou de lu bon la tay senegal waji de wax na ba pare tuddul sax diw mom dal yalla la fa nekk ak yonent bi ndeysan lolou ngay deg conférence bi dal waron la meuna gëna neex ni ndax wax deug yalla gis nga barab bi bo fi wax da ngay wax diw nga bo waxon diw ay yow yalla rek yonent bi rek lolou xana xamo yalla dafa ri tax la ilaha illallah lolou ngay deg sen wax ji dal munon na gëna neex waye rek yeen yalla rek yonent rek yeen yalla rek yonent rek amul lenen yalla rek la yalla dañ koy rekkal rek la ilaha illallah ku yalla doyu lan mo lay doy xana xamulen ku am yalla amna lepp ku ñak yalla amo dara ndax ko japp bis nga ñew di nga dé mbamu dé té yow bis bi nga dé waji sax du ko yek dañuy daw wala ñu téléphoné ko ñu né ko diw déna mu né lolu kañ la ndeysaan mu ñew tim ko mu teud mu né xana dafa fébaron ki kay kon xam nga né xamul dara Allahu akbar kon boy gëm gëmal yalla soy top topal yalla boy bëgg bëggal yalla so leen waxé kay leen ci yalla qalu ñu ne la bal li wor tay mir nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana ñun de lañu fekkon suñuy bay suñuy ndey ak suñuy mam di top ñun lool lañuy top so ne nit ñi kay leen ci yalla ñu ne la suñu mam yi nak ñu def suñu mam yi lool lañ lay wax senegal alquran bi wacc 7e cycle soko jange da ngay dundu senegal so ne nit ñi kay leen ci yalla ak yonent ñu ne la suñu mam yi ñu leen di def alquran moko wax de man waxumako waxna len aya bi yeen ñi jang français ak anglais ak arab su ngeen joge ngeen dem baqara 170 ku dem xolal ubil texte bi nga xol aya bi bo len ne kay len ci yalla ñu ne la sunuy bay ak sunuy mam nan lañ len di def yalla mune awala kana abaahum la yaquluna shay'an wala yahtadun meme bu fekke seeni bay ak seeni mam amuñu won xel jubuñu ngeen top len ci lo man fekk na sama mam di nan sangare rek damay nan fekk na sama papa di ndialo damay ndialo fekk na sama papa di bokale damay bokale fekk na sama papa nekul ci tiaxar nek ci tiaxan dama ci nek lol moy diine yalla neena du lol kon ñaarel bi yak pass passi moy ataassub moy farfarlo xolal tay ni ñi farfarlo we senegal legi xew xew yi sax ak weer yi da ngay deg ñu na weer yi ñun ñoko mom bal sax duñ wax wéri ñoko dañ nan dekk bi diw moko mom ma de deg na lolou xawma yeen fi diw moko mom ma defane fi yalla ko mom ha kan mom mom sourci musaylamatul kazzab bam binde yonent bi lat dan ne ko min musaylamatul musaylima il rasulullah ila muhammad rasulullah min musaylima rasulullah ila muhammad rasulullah fa'lam anna al-ard qismayni qismun li wa qismun laka im lettre bangi bayiko ci musaylima yonenti yalla bi jëm ci muhammad yonenti yalla soufsi nagn ko xar ñaar nga nek côté be yonent ma nek côté bi yonent yonenti bi wolbeuti fo bi ne ko min muhammad rasulillah ila musaylimatul kazza fa'lam anna al-ard lillah Allahu akbar fa alam anna al arda lillah o ko li waxuko lakata ko ne lillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin aslim taslim ya musailima yonentibi lol la bindon musailimatul kazzab ay ñun bes bu nek ay wote yu bes bes bu nek ben etidiant ci ben dekk etidiant buy def medicine dafa and ak delegation ñu wara dem ci hôpital borom xel yi febar yi ñoon ñu naan ay dof tay fofu lañu am cour buñu wara jangi etidiant bi neena ñu dugg ci hôpital bi rek ma deg ben dof di yuugu ci cour bi naan ana rasulullah sallallahu alayhi ben dof di yuxu ci hopital bi nan ana rasulullah sallallahu alayhi man yonentela yalla ma yoni julli na ci man neena benen dof yuxu na kazzab day fen neena docteur bi taxaw ci sen digeunte di nopilo ki di nopilo ki di nopilo ki di nopilo budé ki nopil ki yuxu neena rasulullah buné koku nopil keneen job taxaw ne ko kazzab day fen neena ba ci yag rek docteur bi da né ki wax waji day fen nan ko yow lu tanga ne ki day fen mune lam arsulhu yoni wumako munan yonentula yoni wumako numi nek yonent deug ki mom neena yonentula ke kon lum wax neena yalla la senegal nak dañ fi wara hopital yoyu ñu bari ñi wax fi leen wara yobu faji leen wala waji tok fi nan demon na alakhirah ñewat don sauver ji ay nit ki nan demuma jibril ño nekkon ñoo ñi ngeen def na waru ñu leen yobu hopital faji leen han legi legi la fi jibril togon demb alakhirah la fanan ñu bari sauver na leen ñewat han ñoo ñu waru ñu leen yobu hopital ngeen def na dalal xel han mbok yi ñettel buy wone ne pass pass yu yaqi moy at taqlid al a'ma bi akhdh aqwal an nas fi al aqida min ghayr ma'rifa daliliha moy topando senegal topando kessa la digay gis nit ku reer rek nek ci ay tiaxanam wote ñep ñew dug buñ démé ba jigen di fi nek ay serigne jigen xéssal xonku ciur melni tuba ñi lay ramal ak di la sukkal ak nan la aslamtu nafsi jox nañ la sunu bop la ilaha illallah lu yonenti ñëmé wul won lu balqis ñëmé wul won kérok ba balqis di tup ci kanu sulayman lu mu wax aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin kérok ba ad ibrahima di tup di jébulu ci lu mu wax ibrahima ba muy jox bopam yalla lan la aya alquran bi wax aya bi lan la ibrahima wax lol lay len di laaj lan la ibrahima wax yalla ibrahima rena yalla aslamtu lillahi rabbil alamin yalla man jebuluna jox la sama bop aya nun ponkal muram ñew ci kanamu jigen nan ko jox na la sama bop jigen yalla ne musuma yoni yonent bu jigen wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haw fu ñeum ay mbeur lañuy def ay cheikh ay mbeur lañuy def ay cheikh ay fecc kat lañuy def ay cheikh ay jigen lañuy def ay cheikh ah ay footballeur lañuy def ay cheikh ana dine l'islam senegal ana dine bi at taqlid moy topando bi akhzi aqwalin nas dem li jël ay waxu nit ñu nga xamne dara wëru ci pass pass min ghayri ma'rifati ad-dalil senegal ngay gis kuy jangale dine duna yalla neena duna yonent neena duna bo demé ci lakhdari bo demé ci asma'i bo demé ci khalil bo demé ci risala do demé ci bukhari muslim abu daud tirmizi nisa'i ibnu majah dedet day taxaw rek nan de bay ciabi aljanna kawlak lañ mako joxe kérok bañ makoy jox fi la tok talal sama loxo jibril la ngi tok fi ñu jox ma ciabi ji ana dalil bi fan lañ ko bind li mo nu sonal yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won nayen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين basiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ikhwat al-iman nientel ci li tax pass pass yaq ginnaw rere pass pass ñaarel bi far farlo ci lu sunuy bay nek ak sunuy mam ak sunuy kilifa ñettel at taqlid al a'ma moy rayum ngumba ñentel al ghuluw fil awliya moy eppal ci kilifa yu bax yi eppal ci wali yi ke gis ku nek japp sa wali yu def ko yalla ku nek japp sa kilifa dine rombulo ko sayyidina muhammad ku nek japp sa kilifa def ko mu gën abubakar mu gën umar mu gën usman mu gën ali mu gën imam malik mu gën shafi mu gën ahmad mu gën abu hanifa bal sax mu gën yonent bi bal sax ñu ne bu doon du mom ken du xam yalla bal sax ñu ne mom mo sak yalla bal sax ñu ne mom yalla la day neubatu rek di jaamu jaamu li ni waye mom yalla la fa ngeen di deg senegal diw mo sak yalla diw yalla la day neubatu ni rek waye mom yalla la yalla nak dafa jeex ci yalla comme jeex na ci yalla nak mo yalla mo yalla jaxaso mëno len séparer kon yalla la la ilaha illa yalla dina de xana janguñu ayatul kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun la nawm xana janguñu qul huwa Allahu ahad sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ay melokanam ak bopam ak mbiram mom kenn la amul dend amul nawle amul morom mom kenn kot soxlawul kenn ghaniyun anil alamin so asaman andon jinne yek nit ñek malaaka yi ñepp and di jaamu yalla du ko yok tarfatal ayn su ñepp say sayon baraw firawna du wañ ci nguru yalla gi tarfatal ayn in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu bax sa bop nga ko defal yalla soxlawu ko so defé lu bax sa bop nga ko defal defal ko yalla ikhwani al ghuluw fil awliya was salihin uppal ci kilifa yi aw wali yi ak nit ñu bax ni wa raf'ihim fawqa manzilatihim nga fekk kilifa gu bax nga yëkëti ko ba uppal fi moron yam ma ngi deg ben way nan li fi indi diw indi fi diw moma fi indi dañ leena yonima dem la fa jibril joge mané kenen ku bes ñewati na sa ñu xey am ku bes la ilaha illallah li fi indi diw indi fi diw moma fi indi dañ leena yonima est ce ñoon dañ leena yoni fa la yalla wax ci alquran yoni na senegal ab yonent ban aya la al ghuluw uppal wa raf'ihim fawqa manzilatim yekati nit ñi bo mu upp sen daraja gem lo xamantene dem bama ne ndaw si saabu bi nga don wax diw waaw yow wax nga diw ba bari saabi daanu na mu ne dama koy yexa wax bu ma ko téré wax dina ko japp mané ko boko waxon juroom ñaar fukki yon kess gey daanu waye waji du ko japp ndax deena nekatu fi ku de munatul dara kude monoto dara tay nak dañuy gëmlo ñi dé mën nañu ñëw fi ci adina bi di rër di añ di ndéki di dem di ñëwaat dé ngeen sax ñu né amna kenn ku dé ko xamné dafa doon joggé ci armée li ñëw ci kër gi daal di sék soxna ci ba soxna ci am doom mo nekk doom bu am barké mu démaat daal teudat ci armée li kude ben kilifa mu né kanko ndé wa yahatandé ko nawa nodo ndé wa artatandé holmo artirimo ndewa nawete to bamuleto ko yimbe nawnomo ndewa artata nde holmo addimo holto jetti chumci do borni holmo habbi kadi dewgal ngal holmo watti dewgal ngal o mayi debbo hasnima dum gasi joni ndewa yehi omo arta holmo habbi dewgal ngal kadi ha o danya hen biddo be bi biddo ina wadi barki la ilaha illallah tahsabuhum ayqaz wa hum ruqud la ilaha illallah da nga yakane nit ñi dañuy yewu fekk dañuy nelaw ku de te loolu lañu gëm ñun loolu lañu gëm so demone ba bammelu yonnati bi alayhi salatu wassalam soko nuyo dina la fay parce que neena kuma nuyu yalla fayma delo ma sama ruuma fayla waye mën ta ñëwaat ci aduna yonnati bi mën ta ñëwaat ci aduna su yonnati bi mën ta ñëwaat ci aduna kan moy ñëwaat sallallahu alayhi wasallam mën ta ñëwaat ci adina bi genn na aduna yalla moko wax innaka mayitun wa innahum la mayitun wa yalla defal nako ben xewal bu reuy moy soñe ba bamel ne ko assalamu alayka ya rasulullah yalla dina dello ruugi ci mom mu daan lay fay nuyo dello lako ndax martaba bi mu am ci yalla tabaarak wa ta'ala muhammad du suñu morom ben bis jibril neena mikail zin muhammada pesel muhammad mikail neena ma jël juromi nit tek ci balance jël muhammad tek ci balance mune farajahtu bihim madanil jurom ñunu mune zinhu bi 20 pesé ko ñaar fuk mune fa wazanani farajahtu bihim madanel len mune zinhu bi 100 jëlal témer yi nga pesé ko mune mu pesé ma témer farajahtu bihim madanel len jibril ne mikail noppalal sa bop law wazannahu ahlus samawati wal ardi la rajah bihim muhammada suñ doon jël aduna bi yeb asaman ak suuf di len tek ci balance di tek ci muhammad balance mune la rajah bihim muhammad sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي جروميل موي الغفلة عن التدبير آيات الله الكونية موي نون دانيو أم فيبر بوبو تودو نياكا تيولو فيبر ñak conscience duñu tewlu ci aya yalla yi li yalla di wax inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ya bil ard ba'da mawtiha wa basta fiha min kulli dabb wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhar bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun waye ken du def tadabbur ci aya yalla yi suñ doon xol yalla nim bindé asaman ak la fa nek ñu xol suuf ñu xol geej ñu xol garab yi ñu xol mbinde fi ñu xol jaam yalla yi ni len yalla bindé kon duñu dendalé yalla ak ken kon duñu bokalé waye duñu xol dañuy ñew rek duggal suñu bop melni rabu allah bobu nek ci allah su gisé reub kat day jël bob bi duggal ci bir souf daan ne suma gisul duma ko gis mom lol moy métier ñu lolay suñu bop seen waji yor pistolet di ñew day jël bopam rek duggal ci souf bob bi lay neub baay yaram bi ñun non lañuy def ci suñu pass pass duñu def tadabbur duñu xol duñu xerewlu duñu jang ci aya yalla yi tabaaraku wa ta'ala suñ waxe nit mën na li dañ nan wa wa mën nako kay so taxawé fi légui nga né asaman diw mën na fexé asaman bi taw xaliss ñu né deug la kay mën nako dé mën nako so démon ba ci armée yi nga né diw mën na léna dundal ñu né la waaw mën nako bal da ngay dégg sax ñu né diw dundal na juroom ñaari nit waaw kamu dundal mang ko ñëk dundal ties ké mang ko dundalé matam kélé sandaga kélé wakam kélé ngor ñoo ñëp dundal na léen waaw yow ngay dundalaté ba paré nga dé kana bu aji bu amone xel war bu mu waxé dundal na ñi ba paré ma am ne ko né mom bi dé ñé lu tax dundul ñu né Abdul Qadir Jilani dafa am talibem bu faatu mu ñew fekk ko mu dé mu xol ko fekk talibé bi faatu na mu né len xaar len ma ñew mu daal di naaw dem 7e asaman mu fekk fa malakal mouti mu door ko kurpañ ci beut beut bi toj pañeru yi daal di daanu ñi déwor ñep dékki talibé bi dékki mu daal di wacc mu né man ni la sa yu malakal mouti ré sama talibé taguma ni la koy def wa légui anamu mom lutax bi malakal mouti ñewé ci mom mom kurpañewuko doru ko tay ko wënd deful kenfu han deful karaté lutax Allahu akbar yenen di yalla daawuda dafa fiiron bu daan genn kërëm day tejj bir neeg bi jigen bi ci bir tejj buntu bi tejj sal bi tejj veranda bi tejj buntu kër gi def chaabi ci poste bi dem liggéey daawuda ñew fekk ben ponkal bu tok ci digg kër gi tok ci ben 16 mune waw ki fum jaar yow fo jaar muné ko man chaabi munuma tey ay buntu munuñuma tey mir munuma tey sa way yow la kan muné ko man la malakal mauti lo fi wut ko yow lay jël si Allahu akbar bo gëna gaaw xam nga lu daawu da wax lutax waxomako won ma préparer ko an sa papa ko deena ana sa yaay ko deena ana sa mam deena ana sa dekkendo diw deena mune xamone nga ne ya ci tem ana diw deena ana diw deena dem na ñewat sa yo deme armée li ñewat war nga xamne ya ci teggu nga préparer sa bop ikhwatal iman jurom benel ci liñu indil problème moy asbahal bait fil ghalib khaliyan min at tawjih as salim keur yi dara nek fa keur yi keur ye vide bay ju amul tawhid yaay ju amul tawhid mam ju amul tawhid nijaay yu amul tawhid ay dom yu amul tawhid mbok yu amul tawhid keur ge xale ñu ñu me keur go xamne buñu xey ñep dañuy bokalé ñe ngay sangu ñe ngay tak bejeen bala ngay genn da takal sa ndombo yi ha bala ngay genn da defal li bala ngay genn waaw keur gu vide amul tawhid fan la nit ñi di jele yalla fan la nit ñi di xame yalla keur yo xamne bokale gudi bokale beccëk kenn du wax yalla ha ben way ñone oustaz ñaanal ma ko talal allah xoyu taala jang ayatul kursiyu ba mu jeex mu ne li kesse ah mu ne ko li lañ xam de ah ma waxuma li de mu nga na nga ñaanal ma man naaw ko ama naaw suma la mënon ñaanal nga naaw kay man ma naanal sama bop ma naaw kon doomu fekk man may jëk naaw ayatul kursiyu kesse ñaanal ma ñu ñaanal a jang ayatul kursiyu ngeen ayatul kursiyu kesse li kesse kesse ah no man gaay waxu ñu mo won li dañu na yow am nga affaire yo xam boko defé dina naaw mané ko suma ko amon dina naaw doomu fekk ma lay jëk naaw mbokk julit yi yalnañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko tay mbir mi ma len di wax dama bëgg juma ji ñepp japp ci ndax dafa am ben xalé bu goor bo xamne yalla da ka natton mu nekk ci ngor jigen te xalé bu ndaw la bamu ci bañ ko ci duggal 7 ans mu ngi def sem 2 bañ ko ci duggal mu ngi def sem 2 yaayam mo gañu ñu toxal fami bi yobul len seen kër maam kër ga xat muy fanano ak ben cousinam ben cousin cousin bi daru koy def goor jigen tay ji fi may waxe nak yeen yalla dimbali nañu ci ay mbokk yo xamne indil nañu ko ñuy waxtaan ak mom di waxtaan ak mom bamu genn ci demb ma ngi ak mom fan yep ma ngi won ak mom yobu nako ci ben hopital ñu xol yaram bi ndax affaire goor jigen bi amul lu mu fa def docteur yi confirmer ne alhamdullilah lan moy problème bi moy dafa wara inscrire jangi té ci ñooñu mu nekkon yenn saay xaaliss bi financement bi fa la doon joggé té téré na ko lolu bayyi nako changé na lolu nako piste portable yi tigo bi ak orange bi bayyi na lepp day wor légui jeudi ak lundi ma bëgg mbokk yi yeen ngeen japp ci xalé bobu mu inscrire dem jangi même buñ koy jëndal ay fourniture fayal ko 2 mois yeen wa juma ji la wax lolu tay li tax ñu am problème moy dañuy sétane nit ñi di génn di dem di dugg ci kuf kéfir amna yahoud yo xamné amna borom alal yo xamné ay say lañ bandi lañ yakam duñ luddul lu mel non ñu daal di koy jël exploiter ko daal di sank doomu julit bobu wallahi suma len waxon nu mu tuddu yeen ñam ngeen daw nénama sama wa koñ imam lañ may wowe ndax ni may julé ci jakka ji damay julli 24 heures sur 24 waye mbir mi buma dikkelé damay melne ku xif do fakk ma dem defiko ñewat am nga ko koy defal mu ne waw diw kilifa diw kilifa diw kilifa diw ñu ngeek sama numéro dañ may wo rek ma ñew kon yeen ñaay lox lolu suñu paré julli inshallah lu way am pour ñu jappalé mbokk bobu inshallah bismillah ñong ko encadrer bëgguñu mu gennat ci loxo julli di té amna ci yaakar amna ci confiance parce que depuis 2 mois ma ngi nopi and ak mom di liggéey ba ñëw ba am jafé jafé bi nak la ko indi ci juma ji wax leen ko may leen di ñaan yeen ñëpp ngeen japp ci bismillah tabaarak wa ta'ala allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-baatila baatilan warzuqna ittinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك بنين بي موي ميركريدي بي دي نييو امنا نيو رانديفو تريبينال نين اك واجي كيب كو خامني امغا سي جوت ليغي وو ولا بو جاري باي ليغي صاح نين نيب ناني نييو تريبينال با ان شاء الله فور جابالي سونو جوماجي جابالي نيغو يالا بي تبارك وتعالى نانغوكو فوخارتي كو سي لوخو واجي nga xamne ken xamul lan la ndax julit bo xamantene da ngay xeccok ak julit neegu yalla sax julit war nañ ko setat قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله